natin. Sabi pa ni Kiko, sa ating lahat, mga kababayan, kung may itim mo, may puti, mayroon namang kayong manggi. Ang musika natin ay kay ganda, buong mundo ay humahanga. Nakakaloka.